Bueno, abrimos un segundo capítulo en la mañana de Radio Centenario, lo anunciábamos temprano, ahora dedicados a temas internacionales. Y una vez más agradecemos mucho la posibilidad de recibir en el estudio al embajador de la República Islámica de Irán, Javad Heidari, en este caso hoy acompañado, como siempre, traducción mediante, podemos desarrollar estos diálogos con Omir como traductor. Bienvenidos los dos, gracias por estar esta mañana. Buenos días. Bueno, ahí se va animando el embajador con el español de a poco. Bueno, embajador, queremos aprovechar el tiempo. Estamos a pocos días de que se haya celebrado un nuevo día o conmemorado un Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Los medios occidentales, las potencias occidentales siempre se preocupan de poner a Irán en la mira por la situación de las mujeres en ese país, y nos creemos que es bueno también que Irán tenga la oportunidad, con motivo de este aniversario, de compartir información de cuál es la situación de las mujeres en Irán actualmente. می‌خواستم در ابتدا تشکر کنم از شما و تمام دستاندرکاران رادیو سنتنریو برای این وقتی رو که در اختیار من گذاشتی. El nombre de Dios, antes que nada les quería agradecer infinitamente infinito a ustedes, a Radio Centenario por ese tiempo que me dieron. ما می‌خواستیم این مصاحبه در روز زن انجام بشه، ولی خب با یه تأخیر داره صورت می‌گیره. بنابراین من این روز زن رو به تمام زنان اوروگوئه تبریک میگم و براشون آرزوی سلامتی و موفقیت و خوشبختی دارم. En realidad ya pasaron varios días, nos gustaría que sean el mismo día de la mujer, pero ya pasaron varios días, pero igual aprovecho para mandar mi saludo a todas las mujeres, bueno, felicitaciones y desearle mucho salud y éxito en toda su vida. همونطور که شما فرمودید، کشورهای خاص و کشورهای غربی سعی داشتن که اختشاشاتی اخیری رو که در ایران صورت گرفته به عنوان یک جنبش و انقلاب زنان در ایران معرفی کنن. Bueno, como usted mencionó, varios países occidentales querían aprovechar estos últimos disturbios que sucedían en Irán y demostrar eso como una revolución de mujeres en Irán. و سعی داشتن که وضعیت زنان در ایران رو طوری نشون بدن که مورد ظلم و ستم واقع شدن و از دسترسی به توسعه و پیشرفت محروم هستن. Y bueno, también aprovecharon y para demostrar una imagen sobre las mujeres iraníes que son oprimidos y no tienen derechos y también no tienen cómo mejorarse su situación y crecer en el país. من ابتدا می‌خواستم بدونید که ما از نظر اعتقادی و دینی چه نگاهی به زن در جامعه ایران داریم. Yo antes que nada quería un poco compartir con ustedes cuál es la mirada de nosotros, bueno, a través de fe y religión sobre las mujeres. ما بر اساس آموزه‌های دینی که دین اسلام در به ما داده، زن رو یک موجود ارزشمند، توانا در سه عرصه تکامل فردی، حیات اجتماعی و قانون خانواده می‌دونیم. Nosotros con bueno las enseñanzas religiosas que nos han enseñado a las mujeres le hemos dado muchos valores y muy poderosas y lo miramos a la mirada personal como personas con mucho valor, seres vivientes como madres y también los pilares digamos de la sociedad. آموزه‌های دینی اسلام به ما آموزش داده که بهشت زیر پای های مادران هستش. Incluso la religión nos ha enseñado, la religión musulmana, que el paraíso está bajo los pies de los madres. این نشون میده نقش زن چقدر مهمه که میتونه برای یک جامعه بهشت بسازه و یک قانون گرم خانوادگی رو ایجاد کنه. Esto nos quiere decir qué importante es el rol de la mujer en la sociedad y qué beneficios va a tener para toda la humanidad. یا اینکه ما اعتقاد داریم که وقتی خداوند یک دختر به یک نفر به یک خانواده اعطا میکنه، این به عنوان یک رحمت هستش. Nosotros también creemos que cuando Dios regala una niña a una familia, esto lo contamos como una gran bendición para la familia. لذا ببینید ما از نظر اعتقادی به جایگاه زن در جامعه و خانواده اهمیت فوق‌العاده‌ای میدیم. Que nosotros le damos un valor muy importante y una posición muy importante a las mujeres en nuestra vida cotidiana. البته باید به این مطلب توجه کرد که فرهنگ شرقی و فرهنگ کشورهای خاورمیانه با فرهنگ کشورهای اروپایی غربی و آمریکای لاتین فرق میکنه. Nosotros igualmente tenemos que tener en cuenta hay una diferencia cultural entre los países occidentales y bueno países musulmanes o Medio Oriente. لذا ما باید به این تفاوت ها هم توجه کنیم، یعنی بدونیم که در جامعه ایران چه چیزایی چه ارزش‌هایی وجود داره. Bueno, hay que tener en cuenta esas diferencias y conocer un poco mejor qué valores existen en la sociedad iraní hoy en día. در مورد جایگاه زنان بعد از انقلاب اسلامی ایران ما می‌بینیم که تحول شگرفی در نقش و جایگاه زنان در ایران به وجود اومده. Nosotros si repasamos la posición de las mujeres después de la revolución islámica podemos notar unos grandes cambios y que y la posición que hoy en día tienen las mujeres en Irán. مهمترین تحولی که صورت گرفت اون هویت بخشی به هویت زن بود که جایگاه خودش رو بشناسه. Cambio más grande fue dar identidad a las mujeres y que sepan cuál es su valor en la sociedad realmente. و همین هم باعث شدش که باعث ترقی و تعالی زنان در جامعه ایران شد. Y bueno, esto causó que las mujeres puedan crecer y avanzar en la sociedad. بنابراین ما بعد از انقلاب قوانین و مقررات زیادی رو برای تبعیه برای فعال شدن زنان در جامعه تدوین کردیم. Por esa misma razón, después de la revolución islámica, hubo grandes cambios, ciertas leyes para que las mujeres puedan activarse y bueno, demostrarse realmente aprovechar sus potenciales. چون ما به تبعیت از اسلام و اینکه زنان نیمه جامعه هستن، رعایت حقوق خاص زنان رو در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی رو مد نظرمون بوده و شرایط ترقی زنان رو فراهم کردیم. Por supuesto, en la religión musulmana reconoce que la mitad de la sociedad, la mitad de humanidad es a base de las mujeres. Por eso mismo hemos tratado de cambiar ciertas reglas para que las mujeres en áreas culturales, políticas, económicas y sociales puedan tener un gran cambio y gran avance. ضمن اینکه خود زنان ما بعد از انقلاب به بر این باور بودن که باید رشد حقیقی اونها در گروه یک حرکت متعادل و چند جانبه هستش تا بتونن خودشون رو در جامعه بالا بکشن. Incluso las mujeres creen que realmente para su crecimiento real debe haber un cambio, un movimiento que sea de diferentes partes, que no solamente que depende de diferentes cadenas para que ellos puedan cumplir con su rol. برای همین هم در طی 40 سال گذشته ما شاهد رشد علمی، شخصیتی، اخلاقی و اجتماعی زنان در ایران بودیم. Por esa misma razón, los últimos 40 años hemos visto a las mujeres crecer en diferentes áreas como la ciencia, como personal y también en la sociedad. همه اینها باید بدونیم که تمام این پیشرفتایی که زنان ایران به دست آوردن در شرایطی که ما 8 سال جنگ رو کشورهای مستکبر بر ما تحمیل کردند و الان 40 سال تحریم ما تحت تحریم‌های ظالمانه برخی کشورها قرار داریم. tenemos que tener en cuenta también este crecimiento, también sucedió mientras que Irán estaba bajo, bueno, los primeros años de revolución, Irán estuvo 8 años de guerra con Irak, y muchos países opresores quisieron dañar a Irán, y todo ese crecimiento sucedió durante los 40 años en los cuales siempre hemos enfrentado diferentes problemas. شما میتونید شرایط زنان ایران رو در بعد از انقلاب با کشورهای همسایه ما مقایسه کنید و ببینید که چه پیشرفت‌هایی داشتن. Incluso ustedes pueden comparar la situación de las mujeres hoy en día después de la revolución islámica con algunos países de la región y ver que realmente qué grandes cambios han logrado. بله، ما رو اگه بخواید مقایسه بکنیم با کشوری مثل استرالیا و نیوزیلند، خب اونها هیچ بحرانی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نداشتن و لذا این یک مقایسه غلطیه. اما اگر با کشورهای همسایه این مقایسه صورت بگیره، شما خواهید دید که ایران چه پیشرفتایی داشته در زمینه زنان. Sí, por supuesto, capaz que si nos queremos comparar con algunos países como Australia o Nueva Zelanda, esta comparación no va a ser muy justa porque estos países nunca tuvieron crisis económicas o sociales o políticas. Pero sin embargo, si nos comparamos con nuestros vecinos, ahí se puede ver realmente qué cambio se ha logrado. من از شما اجازه میخوام که این پیشرفت‌هایی رو که صورت گرفته رو در زمینه‌های مختلف براتون توضیح بدم. Si me permite, le voy a nombrar algunos avances que han tenido las mujeres en los últimos 40 años. یکی در زمینه مقررات و قوانین برای حمایت از زنان هستش. Otro que podemos nombrar serían sobre el reglamento y las leyes para soportar y a las mujeres. ما هم در قانون اساسیمون و هم در برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی. Perdón, no se entendió la traducción recién. Dijiste las leyes y reglamentos para. Para que las mujeres puedan tener ciertos beneficios que se le pueden proteger. Ah, bien, bien. از جمله قوانینی که هست، اولا ما در قانون اساسیمون نسبت به نقش زنان خیلی اهمیت قائل شدیم. En nuestros reglamentos hemos valorado mucho el rol de las mujeres en la sociedad. و همچنین در برنامه‌های توسعه اقتصادی که الان 6 برنامه توسعه اقتصادی رو داشتیم، نسبت به حقوق زنان توجه زیادی شده. En también en nuestros avances económicos que también hemos tenido 6 versiones diferentes de estos avances, las mujeres han tenido un lugar muy importante en este periodo de avance. همچنین در منشور حقوق شهروندی مسئولیت‌های و مسئولیت‌های زنان در ایران، قانون کار، کاهش سن بازنشستگی زنان، کاهش ساعت کار بانوان و کار دورکاری مادران که صاحب نوزاد زیر 7 سال هستند مورد توجه جدی قرار گرفت. Bueno, lo que también podemos nombrar sobre las leyes de trabajo que se han modificado, se ha disminuido la hora de trabajo de las mujeres en sí, también ha disminuido los años que las mujeres se puedan jubilarse, también hay muchos beneficios para las madres que tienen niños menores de 7 años, entre muchas otras leyes. همچنین یک سند ملی امنیت بانوان در روابط اجتماعی تدوین شده که برای حفاظت از حقوق زنان به کار گرفته میشه. También hemos tenido un documento nacional de seguridad para las mujeres en Irán que lo utilizamos como protección para las mujeres. در زمینه اشتغال زنان هم و مالکیت و اونها بسترهایی رو برای استفاده بیشتر از ظرفیت زنان در افزایش تولید ملی صورت گرفته. También sobre el trabajo y la tenencia de las mujeres en la sociedad hemos tenido varias medidas para que ellos puedan tener poder actuar mejor. مثلا در بخش خدمات 55.7% رشد سهم زنان در بخش خدمات کشور هستش. Por ejemplo, podemos nombrar a las mujeres que activamente están En el sector de servicios, que forman 55,7% de la sociedad. و همچنین سهم 44% جمعیت شاغل زنان فارغ التحصیل در آموزش عالی. También 44% de la sociedad de Irán que se han salido de la universidad, se han recibido, son mujeres. ما حدود 41% از واحدهای تولید پوشاکمون توسط زنان هدایت و مدیریت میشه. Bueno, el sector textil del país, el 41% lo manejan las mujeres en Irán. حدود 4000 نفر زن در زن کارآفرین در زمینه کارآفرینی فعال هستند. Tenemos 4000 mujeres emprendedoras en diferentes sectores en Irán. برنامه‌های زیادی هم برای زنان روستایی اجرا شده که حالا من به خاطر ضیق وقت خدمتتون نمیگه توضیح نمیده. También tenemos muchas programas para mujeres rurales que lamentablemente son muchas, no va a dar el tiempo para hablar sobre eso ahora. یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب ما توجه به آموزش زنان بودش که و باعث شدش که الان نرخ باسوادی زنان به 99% برسه. Un otro logro de la revolución islámica que también podemos nombrar es la situación de la educación de las mujeres, que después de la revolución islámica hoy en día el 95% de las mujeres no son alfabetos. Son 95% de las mujeres están educadas, digamos, un 5% solo queda de analfabetización, digamos. Sí. یعنی تقریبا بیسوادی زنان و دختران ریشه‌کن شده. Sí, casi prácticamente estamos teniendo menos y no hay mucha gente. این در حالیه که قبل از انقلاب نرخ باسوادی 35% بوده. Que si queremos comparar ante la revolución, estos números son 35%. و با توجه به اون شرایط منطقه ما میدونید که تحصیل دختران یه مقدار مشکل تر از پسران هستش، ولی در کشور ما شکاف جنسیتی کاملا محو شده. En realidad, si vamos a analizar un poco nuestra región, Medio Oriente, la educación de las mujeres en la zona siempre ha enfrentado ciertos problemas, pero en Irán, por suerte, hemos podido enfrentar eso y la diferencia de género lo hemos prácticamente eliminado y todos tienen derecho para estudiar. الان در همین حال حاضر 56% دانشجویان ایران دختر هستند. Actualmente podemos decir 56% de los estudiantes iraníes son mujeres. 33% از اساتید دانشگاه از زنان هستند. 33% de las profesoras de universitarias son mujeres. و 34% از اساتید دانشکده‌های پزشکی هم از خانم ها هستن. Y también podemos decir 34% de los profesores universitarias en medicina, la facultad de medicina son mujeres. و ما در زمینه المپیادهای علمی هم نقش زنان در گروه های المپیادی ما بسیار برجسته است. Y también hay muchas mujeres iraníes que son muy exitosas en olimpiadas de ciencias. این هم بخش، حالا من همه جزئیات این برنامه رو نگفتم، در یک فایلی که خدمت شما ارسال کردم تمام این موارد به طور دقیق اومده. Por supuesto, si queremos seguir son muchas, la lista es muy larga. Le he enviado digitalmente estos datos para que ustedes puedan. El embajador podría decirnos, le gustaría decirnos algunas diferencias importantes, dos o tres de lo que él mencionaba, cómo ha avanzado en ese sentido la situación de las mujeres en Irán respecto a otros países musulmanes, diferencias importantes. الان من آمار از کشورهای همسایه ندارم، ولی یک گزارشی هستش که نقش زنان در ایران و کشورهای مسلمان رو توضیح میده و میتونم این گزارش رو خدمت شما ارسال کنم. ولی در کل زنان ایرانی در تمام عرصه‌ها بسیار فعال هستند نسبت به زنان کشورهای همسایه خودمون. En realidad, en este momento no tengo las estadísticas de otros países de la región. Sí le puedo mandar un informe que demuestre el rol de las mujeres iraníes y los avances que han tenido comparado con otros países. Pero le puedo asegurar que el avance de las mujeres iraníes y el rol que hoy en día cumplen en Irán es muchísimo mayor que en algunos otros países. Afganistán y Irak متأثر از ظلمی بوده که کشورهای مستکبر به اونا حمله کردن و بیش از 20 سال اونجا رو اشغال کرده بودن. Bueno, algunos países de la región como Afganistán o Irak que siempre bueno, los países opositores siempre bueno, la atacaron y hace 20 años es que están ocupados y no pueden crecer. و بنابراین وضعیت اونها خیلی از نظر توسعه و پیشرفت پایین هستش. Por esa misma razón la situación de ellos hoy en día es un poco complicado y para bueno avanzar y crecer. اما اگر بخوایم با کشورهای دیگه که وضعیت مناسبی دارن مقایسه کنیم، نقش زنان ایرانی بسیار برجسته هستش. Pero si nos queremos comparar con algunos otros países que bueno gozan de mejores situaciones, los países que le nombré, el rol de mujer iraní está bien posicionado en el país. مثلا در زمینه در عرصه قدرت و تصمیم گیری ما یک منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان داریم که 20 سال تصویب شده و بر اون تاکید شده که حتما باید 40% از پست‌های و مسئولیت‌ها در اختیار زنان باشه. Por ejemplo, podemos hablar sobre el poder y toma de decisiones de las mujeres en el país. Que nosotros tenemos una carta de derechos ciudadanos en Irán donde marca que 40% de las responsabilidades del país debería otorgarse a las mujeres. الان این نرخ 25% و ما در تلاشیم که این رو به همون 40% برسیم. Actualmente, bueno, esta cifra está en 25% y estamos avanzando para llegar a 40% donde estipula esta carta. Cuando dices de las responsabilidades del país, que de cargos de gobierno y parlamento sería un porcentaje de presencia de mujeres. Sí, sí, sí, exactamente. در زمینه مثلا شهردار، سفیر، فرماندار و بخشدار الان تعداد زیادی نزدیک به چند هزار زن مشغول به فعالیت هست. Como de ejemplo lo puedo nombrar para que quede un poco más claro como intendentes, como embajadoras que tenemos, ediles y bueno, en muchos más puestos en el gobierno. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y seguimos conversando con el embajador de la República Islámica de Irán, Javad Heidari. Seguimos conversando en esta mañana de lunes con el embajador de la República Islámica de Irán en nuestro país, el señor Javad Heidari, también con Omid, su traductor, quien nos acompaña. Seguimos hablando sobre el tema de las mujeres en Irán. ¿Ustedes querían complementar alguna información al respecto? من چند نکته دیگرم در رابطه با پیشرفت‌های زنان در بخش زنان و بهداشت میخواستم بگم که 95% کارهای بهداشتی زنان توسط خود زنان صورت میگیره و بفرمایید. Si quería complementar un poco algunos logros y avances que han tenido sobre todo en área de salud y las mujeres también, que bueno, hoy en día 95% de las mujeres están atendidas por doctoras, por mujeres. 98% از متخصصین جراح زن و زایمان و 40% از پزشکان متخصص از زنان هستند. Que 98% de las especialistas en área de mujeres son las propias mujeres y el 40% en otros secciones que se relacionan justamente a las mujeres, como otro tipo de médicos que también son mujeres. ما در زمینه اهداف توسعه همه جانبه به دستاوردهای زیادی رسیدیم که تو گزارش من اینا رو توضیح دادم. که esto bueno complementa de lo que venimos hablando hoy, los logros que han tenido las mujeres, complementa el área de salud que es muy importante para nosotros. در زمینه ورزشی علارغم اینکه زنان ما با حجاب در مسابقات شرکت میکنن دستاوردهای زیادی رو ما داشتیم. Bueno, en los deportes, bueno, nosotros las mujeres iraníes participan en las competiciones con hijab, aún así han logrado muchos títulos en diferentes tipos de deportes. زنان زیادی در المپیک و پارالمپیک از ایران حضور داشتن و نزدیک 1,000,000 نفر زن ورزش حرفه‌ای انجام میده. Bueno, las mujeres han tenido una presencia muy importante en Juegos Olímpicos, Paralimpiadas. Podemos decir que hay 1,000,000 de mujeres iraníes que están practicando deportes profesionales. تو همین سال گذشته ما 91 مدال ورزشی از مسابقات بین‌المللی در بخش زنان به دست آوردیم. Bueno, en el año anterior podemos decir que las mujeres en las competiciones internacionales han logrado 91 medallas. همین دیروز تیم فوتبال زیر 20 سال زنان ایران به فینال جام جام ملت‌های آسیا راه پیدا کرد. Bueno, recientemente el día de ayer precisamente las mujeres del equipo de fútbol sub-20 de Irán bueno, pudo clasificarse a la Copa Naciones Asiática. در زمینه حضور زنان در رسانه و فرهنگ و هنر و همچنین محیط زیست اقدامات زیادی صورت گرفته که حالا چون وقت نیست من از ذکرش خودداری میکنم. También en bueno en nuestras áreas medio comunicación, en el arte y también podemos decir sobre medio ambiente hay muchos otros logros que ya sabemos que no hay mucho tiempo para hablar de todos detalladamente. فقط بدونید که 23,500 نفر زن نویسنده و 1,051 ناشر زن در ایران حضور داره. 1,051 نفر. که también podemos hay 23,500 escritoras mujeres y 1,510 editores iraníes. و نقش زنان در محیط زیست بسیار مهمه. برای همینم معاون رئیس جمهور ما در 4 دوره زن بوده. El rol de las mujeres en medio ambiente es muy importante, incluso podemos decir en los últimos 4 administraciones de presidencia las vicepresidentas en área de medio ambiente fueron mujeres. و ما در زمینه آسیب حمایت از زنان از آسیب پذیری اقدامات زیادی رو صورت دادیم که حالا اقداماتش در اون گزارش اومده. También hemos hecho muchas medidas para proteger a las mujeres vulnerables y que tienen problemas que es, en el documento puede contar con todo ese informe. Bien. Queríamos también consultarle sobre una situación que se registró en estas últimas semanas en Irán y tiene que ver con el envenenamiento de cientos de estudiantes mujeres precisamente. همونطور که میدونید در چند ماه اخیر یک سری اغتشاشات در کشور ما صورت گرفت و رسانه‌های بین‌المللی و غربی سعی کردن اون رو بزرگ نمایی کنن و از اون به عنوان انقلاب یاد کنن. Bueno, como están, ya saben, en los últimos meses hubo ciertos disturbios en el país, lo que sucedió, y algunos medios occidentales lo quieren demostrar, agrandar y demostrar que estos son unas protestas contra nosotros. می‌دونید این اغتشاشات از فوت یک خانومی در موقعی که در پاسگاه پلیس بوده شروع شد، ولی واقعش هدف اونها حمایت از زن و زنان ایران نبود، بلکه می‌خواستن از این طریق یک جنگ ترکیبی رو علیه ایران شروع کنن. Bueno, como saben, todos esos disturbios empezó con el fallecimiento de una señora en estación policial, que en realidad esto lo tomaron como excusa no para apoyar a las mujeres iraníes, sino como una guerra mixta contra Irán. لذا این باعث اختشاشات زیادی شد. الان هم که این کشورها میخوان این جو التهابو در ایران حفظ کنن. Bueno, como sabe, a raíz de eso hubo muchos disturbios, mucho caos en Irán. Quieren seguir manteniendo, ejercer presiones y buscar formas de apretar al país. بنابراین یکی از جاهایی که اینا میتونن ایجاد التهاب بکنن دانش آموزان و دانشجویان هستش. Uno de los lugares que ellos pueden seguir generando caos, podemos decir que son las escuelas donde frecuentan las mujeres. البته این موضوع مسمومیت دانش آموزان مال دو ماه قبل ولی و مقامات زیربط ما اون رو مورد بررسی قرار دادن و هیچ کس در این رابطه فوت نکرده. Bueno, podemos decir que la historia de los envenenamientos arranca hace dos meses. En realidad el gobierno ha investigado y está investigando todo el tiempo y las causas, lo que sí podemos decir que no hubo ningún fallecido, por suerte. این بیشتر یک حالت مسمومیت خیلی کوتاه با یک مثلا انجام رفتن دکتر از بین رفته و هیچ بستری طولانی هم نداشت. Por suerte los envenenamientos no fueron fuertes, fueron muy leves y se le pudieron resolver con una cita al médico y no pasó por mayores. الان مقامات زیربط ما دارن بررسی میکنن و اولین گزار یک کمیته متشکل از 30 متخصص مجرب تشکیل شده و به این نتیجه رسیدن یک ماده محرکی در این مدارس مورد استفاده قرار گرفت. Aún así el gobierno está investigando fuertemente eso, ha formado un comité con 30 profesionales al respecto. Por ahora tiene ciertos datos que hubo un activo que generó este envenenamiento و تمام مقامات ما از رهبر انقلاب و رئیس جمهور و تمام مقامات عالیه تأکید کردن که باید این مسئله حل بشه. El líder supremo de la revolución islámica, incluso señor presidente, han ordenado resolver y investigar lo antes posible este asunto. خیلی از کشورهای غربی ما رو متهم می‌کردن که این کارو کردیم که دانش آموزان دختر درس نخونن. در حالی که من آمار رو خدمتتون دادم که دختران ایران 56% از دانشجویان کشور ما رو تشکیل میدن. Algunos países occidentales quisieron demostrar que este hecho lo hizo Irán para que las mujeres no puedan estudiar, pero yo recién le di las estadísticas. El 56% de las mujeres son estudiantes, son mujeres en Irán. البته الان بیش از 100 نفر دستگیر شدن و تحقیقات ادامه داره. Hasta el momento hay 100 detenidos justamente relacionados a esta investigación, pero aún es muy temprano, hay que seguir investigando para tener una respuesta más certera. من توجهتون رو جلب میکنم که یک زمانی هم در ژاپن از این گازهای سمی و مسمومیت ها رو ایجاد میکردن و بعدا بررسی شد و عواملش دستگیر شد. میتونه این مسمومیت ها در ایران هم زمینه های مثلا از طریق دشمنان ما ایجاد شده باشه. Podemos decir que ese tipo de actos no es la primera vez que pasa en la historia. Podemos decir que en su momento pasó en Japón, que surgió ciertas envenenamientos, que después ciertas investigaciones quedó claro cuáles fueron las intenciones. Nosotros hoy en día tenemos que investigar y ver si realmente qué es lo que está sucediendo, puede ser de parte de algunos enemigos. Pero todavía, por ejemplo, porque sabemos el accionar terrorista que hace Israel muchas veces dentro del territorio iraní, por ahora no hay una hipótesis firme con indicios de que se pueda atribuir, por ejemplo, a el accionar de Israel en esto. ما با توجه به اینکه یک کشوری هستیم که سیاست مستقل خودمون رو داریم، از طرف خیلی از کشورها و دولت‌ها مورد تهاجم هستیم و این اقدامات تروریستی متاسفانه در ایران هست و هیچ کشور غربی اونو محکوم نمی‌کنه. جالبه و کوچکترین اتفاقی در ایران میفته اونو محکوم میکنن، ولی دشمنی ها و اعمال تروریستی علیه ما رو محکوم نمیکنن. Bueno, por supuesto, nosotros somos un régimen independiente y a raíz de eso también tenemos países que nos quieren generar problemas y actúan, hacen actos terroristas en Irán incluso, pero lamentablemente no vemos a otros países condenar a los países que justamente apuntan y cometen estos actos contra Irán. Tu اختشاشات اخیر برخی از این شبکه‌های تلویزیونی که تعدادشون هم فارسی زبان هستن اختشاشات رو تشویق میکردن و جوانها رو تشویق میکردن که برن پلیس رو خلسلاح کنن و بکشن. Incluso en, bueno, en estos disturbios recientes había muchos televisiones, muchos medios iraníes en fuera del país por supuesto que hablaban persa incluso y fomentaban la violencia, que los jóvenes ataquen a las policías, que les saquen las armas incluso para hacer daño y matar a las policías. حتی یعنی اینها نشون دهنده استانداردهای دوگانه است نسبت به وضعیت حقوق بشر و تحولات در کشورهای مختلف. Esto quiere decir que sobre los derechos humanos hay un estándar doble dependiendo qué país y en qué zona. من یه بار اینجا گفتم شما اگر با سیاست‌های غرب موافق نباشی از زمین و آسمون براتون بهونه و بلا میتراشن. Yo en varias oportunidades había mencionado si ustedes a veces no están de acuerdo con digamos con el occidente, países occidentales le generan problemas de por todos lados del cielo y por donde venga. Bien, nos quedan pocos minutos. Queríamos también abordar una noticia, nos parece muy importante en el panorama regional y sus derivaciones internacionales, que es el anuncio del restablecimiento de relaciones de Irán con Arabia Saudita y un papel de acercamiento que jugó China para poder concretar eso, ¿no? Sí. من خدمت شما عرض کنم که ما ایران و عربستان دو کشور مهم در بین کشورهای اسلامی هستند. Antes de nada, les quería mencionar Irán y Arabia Saudita son dos países muy importantes en la zona para países musulmanes. به خاطر اختلاف دیدگاه‌هایی که ما با هم دیگه داشتیم، این روابط همیشه دارای فراز و نشیب‌هایی بوده. Pero bueno, siempre por diferencias que han tenido o las diferentes visiones que han tenido, siempre han tenido altibajas. خیلی از این تنش‌ها هم در اثر حضور نیروهای خارجی و استکباری در منطقه ما هستش. Puedo decir que muchos estos problemas ha surgido por la presencia de bases de otros países en la zona. ولی ما همیشه روابطمون و گفتگوهایی بین ما بوده که این روابط دوباره به بهبودی برسه. Pero siempre hemos tenido conversaciones entre nosotros para bueno poder mejorar y llegar a un acuerdo entre nosotros. الان این مذاکراتی که به نتیجه رسید اخیراً در پکن از دو سال قبل شروع شده بود و خوشبختانه در سفری که رئیس جمهور ما به پکن داشت با رئیس جمهور چین این درخواست رو داشتن که ما که چین در این زمینه میانجیگری کنه و این اتفاق افتادش. En realidad, bueno, la historia arranca de hace dos años que estas conversaciones ya habían iniciado hace dos años, pero bueno, en el último viaje que ha tenido el presidente de Irán a Pekín y con su reunión con el presidente chino, acordaron buscar una manera, bueno, para poder resolver el problema y retomar las relaciones. کشورهای غربی و کشورهای استکباری سعی دارن با ایجاد اختلاف بین کشورهای مسلمان منافع خودشون رو به دست بیارن. Nosotros creemos que muchos países occidentales y bueno, algunas iraníes lo que quieren generar problemas entre países musulmanes para sus beneficios. Que ya zarbul masalam hastesh ke mige ikhtilaf bi andaz o hukumat kun. Nosotros tenemos un dicho que dice genere diferencias para que puedas gobernar mejor. ¿Qué le interesa particularmente a Irán, teniendo en cuenta esta, la situación mundial, internacional en este momento? ¿Qué le interesa hablar con Arabia Saudita o acordar con Arabia Saudita? شما میدونید منطقه خلیج فارس بیش از 40% از انرژی جهان رو تامین میکنه. Usted sabe que bueno, la región Medio Oriente tiene 40% de energía mundial. بنابراین این منطقه همیشه مورد چشم داشته کشورهای بزرگ و قدرت‌های بزرگ بوده. Por esa misma razón esta zona siempre está bajo la mira de potencias mundiales. لذا اومدن در کشورهای منطقه ما پایگاه‌های نظامی ایجاد کردن. Por eso mismo ellos tienen ciertas bases militares en la zona. از طرف دیگه بعد از اون بهار عربی که در کشورهای خاورمیانه اتفاق افتاد کشورها برای نفوذ بیشتر اقداماتی رو انجام دادن که این باعث اختلافات در زمینه امنیتی در منطقه ما شد. Incluso, bueno, en la primavera árabe hace unos pocos años aprovecharon estos países para tener su más influencia en estos países y esto generó ciertos problemas de seguridad para nosotros. از جمله در سوریه، لیبی، لبنان این اختلافات تشدید شد. Incluso las diferencias en países como Siria, Libia y Líbano aumentaron más los problemas. لذا این اختلافات در چون ما هم مرزیم با عربستان در خلیج فارس، لذا این اختلافات بیشتر امنیتی و نگرانی هایی بوده که در این زمینه به وجود اومده. Podemos decir que teniendo en cuenta que nosotros tenemos fronteras a través del Golfo Pérsico con Arabia Saudita, la gran diferencia fue por la seguridad de nosotros. البته این تحول هم با توجه به جنگ اوکراین و تغییرات سیاسی که در منطقه ما ایجاد شده هم حائز اهمیت. Bueno, pero también es muy importante tener en cuenta que hay cierta cambio política después de la guerra de Ucrania y Rusia que ha generado ciertos cambios. عراق یک کشوری هستش که هم با ما مرز داره و هم با عربستان و این نقطه حضور ما و عربستان در عراق باعث اختلافاتی شده بود که و اینها قبلا هم ما قراردادهای همکاری داشتیم که با همدیگه همکاری کنیم و نسبت به منافعمون توجه داشته باشیم. Bueno, también otro tema, Irak tiene frontera con nosotros y Arabia Saudita también. Y también el problema también surge un poco acá por la presencia de ambos países y el rol que pueden tener ahí. Pero nosotros igualmente siempre hemos tenido documentos de cooperación entre nosotros para poder solucionar los problemas. Bien, para abordar un par de preguntas rápido, siempre nos escuchan amigos de la comunidad armenia en nuestro país, que tienen un programa aquí también. Y aprovechan la presencia del embajador para preguntar qué piensa el gobierno de Irán sobre esa posibilidad o esa versión de que Israel pretende profundizar sus relaciones con Azerbaiyán en el marco de esta guerra con Armenia por el Alto Karabaj para tener ese lugar como un punto de ataque a Irán. همونطور که عرض کردم تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه ما در حال رخ دادن هستش. Como la había mencionado anteriormente, los cambios geopolíticos están sucediendo en nuestra zona. یکی از این تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه قفقاز جنوبی هستش. uno de esos cambios está sucediendo en la zona Cáucaso del Sur. ما روابط بسیار خوبی هم با جمهوری آذربایجان و هم ارمنستان داریم. Nosotros tenemos buenas relaciones con República Azerbaiyán y también Armenia. البته این نکته ای رو که شما گفتید که اسرائیل قصد داره اونجا حضور پیدا کنه، این فقط در مورد منطقه قفقاز نیست، در خلیج فارس هم هست و ما توجه جدی به این موضوع داریم. Y lo que usted mencionó, que Israel quiere tener bueno, su presencia en, no solamente no es para Cáucaso, sino también en Medio Oriente, y nosotros tenemos bajo la mira eso. دولت فعلی ما، دولت آقای رئیسی، تأکید جدی بر همکاری با همسایگان داره. Nuestra administración actual, nuestro presidente señor Raisi, ha hecho hincapié para cooperar con todos los países vecinos. متاسفانه خیلی ها دنبال اینن که این روابط ما رو با همسایگان خراب کنن و آخریش هم همین روابط ما با عربستان بود که بهبود پیدا کرد و دیدید که کشورهای دیگه که مخالف ایران هستن چقدر ناراحت شدن از این موضوع. Por eso mismo otros países no quieren que nosotros podamos tener unas buenas relaciones con nuestros vecinos, como a modo de ejemplo puedo nombrar el problema que hemos tenido con Arabia Saudita, incluso este restablecimiento molesta a muchos. بنابراین ما در اون منطقه حضور جدی داریم و مخالف هر گونه تغییر ژئوپلیتیکی در اون منطقه هستیم. Bueno, quiero resumir que nosotros tenemos una presencia muy importante en la zona y no estamos de acuerdo que haya ningún cambio geopolítico en la zona. این موضوع هم در بالاترین سطح اعلام کردیم که اجازه نمیدیم که تغییری در منطقه صورت بگیره. Nosotros en nuestra posición anteriormente lo hemos anunciado a más alto nivel que nosotros no vamos a permitir ningún tipo de cambio. Bien. Para cerrar, tengo una pregunta de un oyente, Daniel, de La Comercial, que pregunta si en el sistema de educación de Irán los toman cursos por separados, hombres y mujeres, o hay algún nivel donde tomen en conjunto, asistan en conjunto. Modar sistema omuzeshimun doran tahsil مدارس دختران و پسران از هم جدا هستند، اما در دانشگاه از هم جدا نیستن. Bueno, el sistema educativo de Irán en los inicios años que serían las escuelas y secundario, sí, los hombres y las mujeres estudian en diferentes instituciones separados, pero una vez llegado a estudios universitarios sí están juntos. این مربوط به سالهای اخیر هم نیست. از قدیم این جدا بودن دختران و پسران از همدیگه در مدارس وجود داشت. Y esto no es algo de los últimos años, sin embargo, de hace muchos años siempre se utilizó esta forma que los hombres y las mujeres, más que nada en las épocas iniciales, que estudian separados. Bien. Bueno, queremos, siempre va a seguir temas para conversar. Queremos agradecer, como siempre, la presencia del embajador aquí en la radio. Y vamos a seguir conversando a lo largo del año, por supuesto. منم تشکر میکنم از اینکه منو دعوت کردید و امیدوارم که این صحبتایی رو که داشتیم مورد توجه شنوندگان عزیزتون قرار گرفته باشه. Bueno, yo quiero agradecer a ustedes por haberme invitado, darme el espacio y espero que los oyentes haber podido aprovechar de esas informaciones que compartí. مجددا تشکر میکنم. Te agradezco nuevamente. Gracias al embajador Javad Eidari y a Umir por su tarea en la traducción y hasta pronto.